इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से पांच सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। दो सूत्रों से तर्क को आधार बना करके सांख्यों का पूर्व पक्ष के रूप में मत बताया गया इस अधिकरण में। तृतीय सूत्र जो था इस अधिकरण का, उससे बताया गया सांख्यों ने जिस तर्क को यानी अनुमान को आधार बनाया है वह अनुमान प्रमाणाभास है। विलक्षणत्व हेतु सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। और जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है उसमें वेदांत सिद्धांत में उत्पत्ति से पहले कार्य के असत्व की आशंका सांख्यों के द्वारा करके सिद्धांतियों ने उसका उत्तर दिया, असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वास्य। ये बताया गया कि सिद्धांत में कार्य कल्पित है, कल्पित वस्तु का स्वस्वरूपत्वेन, उसका जो एक कल्पित वस्तु का स्वरूप है उस रूप से किसी भी अवस्था में अस्तित्व होता ही नहीं। जब कभी उसका अस्तित्व है तो अधिष्ठानात्मना ही है। तो जगत का अधिष्ठान है, जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म, और कार्य है आकाश आदि जगत, वह स्वस्वरूपत्वेन वाचारम्भण है, कल्पित है। इसलिए आकाश आदि का जो कार्यात्मक रूप है उस रूप से आकाश आदि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्थिति काल में भी नहीं है। तो उत्पत्ति से पहले भी कार्यात्मना उसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कार्यात्मना कार्य का अस्तित्व नाम की जो प्रतिषिध्य वस्तु है वह वेदांत सिद्धांत में है ही नहीं। तो कार्यम उत्पत्तेः प्राक् असत, ये जो निषेध करोगे इसमें निषेध्य है कार्य का अस्तित्व। वह कार्यात्मना कार्य का अस्तित्व यदि निषेध्य है तो वह निषेध्य वस्तु न होने से निषेध मात्र हो जाएगा, बिना विषय के, बिना अर्थ के, निषेध्य अर्थ के निषेध मात्र मानना पड़ेगा। और कारणात्मना तो जैसे स्थिति काल में यदि कार्य है तो कारणात्मना सत है, तो ऐसे उत्पत्ति से पहले भी आकाश आदि जगत का कारण जो सत शब्दित ब्रह्म है उस रूप से तो कार्य ही है। इसलिए उत्पत्ति से पहले कार्य के असत्व का प्रसंग वेदांत में नहीं है। ये इस अधिकरण के चतुर्थ सूत्र से सांख्यों की आशंका का समाधान करते हुए कहा गया था। तो इस अधिकरण का जो पंचम सूत्र है उससे सांख्यों ने वेदांत सिद्धांत में एक दूसरी आशंका बताई, एक दूसरी आशंका की अनुपपत्ति बताई और सामंजस्य बताया। कहा कि ये जो जगत है पृथ्वी आदि, इसमें स्थौल्य, सावयवत्व, जड़त्व, अशुद्ध्यादि दोष है और इन स्थौल्यादि धर्मों से युक्त पृथ्वी आदि जगत का प्रकृति आप वेदांति कहते हैं कि ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो अस्थूल है और निरंश है, सावयव नहीं है, निरवयव है, चेतन है, शुद्ध है। ऐसे अस्थूल, निरवयव, चेतन, शुद्ध ब्रह्म रूपी प्रकृति में प्रलय काल में जब जगत लीन होगा तो वह अपने स्थौल्यादि दोषों से वह जिसमें लीन हो रहा है उसे दूषित कर देगा। जैसे मीठे पानी में भी, गंगा जल में नमक विलीन होगा तो अपना जो खारापन रूपी दोष है वह मीठे जल में भी प्रदान कर देता है, जल भी खारा हो जाता है, खारा नमक जल में मिल जाने से। ऐसे अस्थूल, निरवयव, चेतन, शुद्ध ब्रह्म में स्थूल, सावयव, अचेतन, अशुद्ध जगत विलीन होगा, पानी में विलीन नमक के तरह, तो जगतगत दोष से ब्रह्म दूषित होगा। इसलिए ये कहना कि ब्रह्म नित्य शुद्ध है, ये वेदांत दर्शन असमंजस प्रतीत होता है। एक तो ये कहा, अथवा अपिच इत्यादि से इसी सूत्र के द्वारा दूसरे असामंजस्य को बताते हुए ये कहा गया कि आप वेदांति कहते हो कि प्रलय काल में जगत विलीन हो जाता है ब्रह्म में, तो ब्रह्म से एकीभूत होता है, अविभागापन्न हो जाता है। तो फिर जब उत्पन्न होगा स्थिति काल में, जैसा ये भोक्ता, भोगोपकरण तथा भोग्य इस विभाग से जगत अवस्थित है, जब ब्रह्म में विलीन होगा तो ब्रह्म में तो भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण रूपी विभाग नहीं है, भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण रूपी विभाग से रहित तो ब्रह्म में ये भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण विभागापन्न कार्य रूपी जगत विलीन होगा, तो फिर अविभाग हो जाएगा। और प्रलय के बाद में जब नया कल्प होगा तो उस समय फिर अविभागापन्न ब्रह्म के साथ अविभागापन्न जगत का भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण रूपी विभाग से निष्पन्न होना बन नहीं पाएगा, कोई नियामक न होने से। वहां तो मात्र एक अद्वितीय ब्रह्म ही है प्रलय काल में। ये एक असामंजस्य है वेदांत दर्शन में सांख्यों को प्रतीत होने वाला। तो दूसरा एक सामंजस्य उन्हें प्रतीत हुआ कि जब कार्य मात्र अपने कारण ब्रह्म में विलीन होगा तो भोक्ता जीव के जन्म के निमित्तभूत कर्म विद्या तथा पूर्व प्रज्ञा ये भी कार्य विशेष होने से अपने प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो लीन हो गए रहे नहीं तो जन्म के निमित्त कर्मादि के न होने से न होने पर भी यदि भोक्ता का जन्म मानोगे ऐसे तो जन्म होना ही नहीं चाहिए निमित्ताभावात्, और यदि वो कर्मादि के विलीन होने पर भी प्रलय के बाद में भोक्ता जीवों का जन्म होता है तो निमित्त का अभाव होने पर भी जन्म मानना पड़ा, तो फिर जो मुक्त हुए हैं उनका भी कल्पांतर में बिना निमित्त के जन्म मानने की आपत्ति आएगी। और वेदांति कहते हैं कि न स पुनरावर्तते, मुक्त का जन्म नहीं होता, ये भी असामंजस्य प्रतीत हो रहा है सांख्यों को वेदांत दर्शन में। और यदि ये दो असामंजस्य कब है, तब है जब सारे कार्य का ब्रह्म के साथ अब व्यतिरेक मानेंगे प्रलय काल में, उस समय यह असामंजस्य है, ये दोनों अनिष्टापत्तियां आ रही है। इन दोनों अनिष्टापत्तियों को टालने के लिए यदि वेदांति ये कहते हैं कि प्रलय काल में तो जगत का ब्रह्म के साथ अब व्यतिरेक नहीं होता, व्यतिरेक यानी भेद ही रहता है, ये मानेंगे यदि तो फिर तो प्रलय ही असंभव होगा, प्रलय की अनुपपत्ति। और प्रलय काल में कार्य रह गया ब्रह्म से अलग, तो एक ब्रह्म रूपी कारण और दूसरा कार्य, तो द्वैत की आपत्ति आएगी, अद्वैत अनुपपन्न हो जाएगा, असंभव होगा। तो ब्रह्म के साथ प्रलय काल में कारण का अविभाग मानेंगे, अव्यतिरेक मानेंगे, तो भी वो विभाग से प्रलय के बाद में होने वाली सृष्टि में भोक्ता भोग्य भोगोपकरण विभाग से उत्पत्ति की अनुपपत्ति, और बिना निमित्त के ही भोक्ता का जन्म मानने पर मुक्तों के भी जन्म की आपत्ति, ये अनुपपत्तियां थी वेदांत दर्शन में। और विभाग मानेंगे तो वो अनुपपत्तियां भले ही उत्पन्न हो जाए तो प्रलय की असिद्धि तथा द्वैत की आपत्ति, अद्वैत हानि। इसलिए वेदांत दर्शन असमंजस ही है, अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस पंचम सूत्र से सांख्यों को वेदांत सिद्धांत में जो असामंजस्य प्रतीत हो रहा है उसे बताया वेदांतियों के सामने सांख्यों ने। इस अधिकरण के छठे और पाद के नवे सूत्र से इन असामंजस्यों का निराकरण किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वेदांत दर्शन में ये असामंजस्य नहीं है। तो नवम सूत्र का पाद के नवम अधिकरण के छठवें सूत्र का उच्चारण किया जा। न तु दृष्टांत भावात्, न तु दृष्टांत भावात्। तीन पद हैं इसमें, न तु दृष्टांत भावात्, तु ये निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, यहां पर अवधारण अर्थ है। जैसे प्रातःकालीन पाठ में गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, इसमें वह इस निपात का निर्धारण अर्थ अवधारण अर्थ था, वैसा यहां पर तू इस निपात का अवधारण अर्थ है। इसलिए तू का अर्थ निकलेगा अवधारणार्थक एवकार, उसका पर्यायवाचक हो जाएगा एव, और न के साथ अन्वित होगा, न तू का अर्थ है नैव। क्या सांख्यों को वेदांत दर्शन में जो असामंजस्य प्रतीत हुआ, ये जोड़ना कि वेदांत दर्शन है नैव तद असामंजस्यम, सांख्यों को अविचार से जो वेदांत दर्शन में असामंजस्य प्रतीत हो रहा है, वह असामंजस्य वेदांत में है नहीं, है ही नहीं, ये नतु का अर्थ है। तो सांख्य का एक प्रश्न हो जाएगा अवांतर नतु के बाद में, कस्मात यानी किस कारण से आप कह रहे हैं कि आपको जो असामंजस्य प्रतीत हुआ वेदांत दर्शन में वह असामंजस्य नहीं करके। तो सिद्धांती कहते हैं दृष्टांत भावात, कहते हैं कि कई दृष्टांत हैं कि कार्य अपने प्रकृति में विलीन होगा तो अपने दोषों से अपनी प्रकृति को दूषित नहीं करता है, इस अर्थ के संपोषक दृष्टांत भावात, भाव का अर्थ है विद्यमानत्वात, तो दृष्टांत विद्यमान होने से हमारे इस अर्थ के साधक सिद्धांति का नियम क्या है कि प्रकृति में विलियमान कार्य प्रकृति को अपने दोषों से दूषित नहीं करता, कार्य के गुण दोषों से प्रकृति प्रभावित नहीं होती, इस अर्थ को संपुष्ट करने वाले वेदांति कहते हैं, वेदव्यास जी बता रहे हैं कि दृष्टांत भावात, अनेक दृष्टांत विद्यमान होने से, सूत्रस्थ दृष्टांत भावात करता है। भाष्य में वे सब दृष्टांत आदि बताए जाएंगे। इस सिद्धांत सूत्र की व्याख्या नैव इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। नैव इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। अपितौ जगत स्वकारणं न दूषयति, कारणे लीनत्वात् मृदादिषु लीन घटादिवत् इति सिद्धांत सूत्रं व्याचष्टे नैव इत्यादिना। तो सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए सिद्धांत सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण टीकाकार ने लिखा है, सिद्धांति का यह अभिप्राय है। सिद्धांति तर्क को आधार बना करके सिद्धांत में असामंजस्य दिखाने वाले सांख्यों के सामने तर्क से ही ये बता रहे हैं कि जगत प्रलय काल में विलीन होगा तो अपनी प्रकृति ब्रह्म को अपने स्थौल्यादि दोषों से दूषित नहीं करेगा, उसके लिए ये तर्क बताया कि अपितौ जगत, ये पक्ष है यानी प्रलय काल में जगत स्वकारणम न दूषयति, तो ब्रह्म दूषकत्वाभाव, स्वकारणम न दूषयति, इसमें स्व का अर्थ है जगत, स्वकारण शब्द से लिया जाएगा जगत की प्रकृति ब्रह्म, इसलिए स्व कारणम हुआ ब्रह्म, और दूसरे टीका करता है जगत, तो न दूसरे टीका अर्थ है ब्रह्म को दूषित नहीं करता। जगत प्रलय काल में ब्रह्म को दूषित नहीं करता है, यानी अपने स्थौल्यादि दोषों से दूषित ब्रह्म को, प्रकृति रूप ब्रह्म को जगत करेगा ऐसा प्रलय काल में, ऐसा जो सांख्य कह रहे थे उनकी प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति केवल एक न जोड़ रहे हैं। सांख्यों का यह कथन था ना कि प्रलय काल में अपने कारण ब्रह्म में विलीयमान जगत अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को दूषित करेगा, पूर्व सूत्र की जो प्रतिज्ञा है अपितो तद्वत प्रसंगात, इतने इतने का जो अर्थ है उसी के साथ न जोड़ना है। तो सिद्धांती का, यानी सिद्धांति ने इसलिए क्या किया कि न तू, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है ना, पूर्व सूत्र से अपितो पद आया, तद्वत प्रसंग ये पद भी आया, और उन दोनों के साथ नैव को जोड़ दिया, तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई कि प्रलय काल में जगत अपने स्थौल्यादि दोषों से अपनी प्रकृति ब्रह्म को दूषित नहीं करेगा, नहीं ही करेगा, ये सिद्धांति ने कहा। तो वही यहां पर प्रतिज्ञा के रूप में टीका में लिखा है सिद्धांति के कि अपितो जगत स्व कारणम न दूषयति, कहा क्यों, तो हेतु बताया कारणे लीनत्वात्, अपने कारण में लीन हो रहा है इसलिए। और जो नमक का दृष्टांत है कि पानी में विलीयमान नमक पानी को दूषित कर रहा है, तो नमक की प्रकृति वो पानी नहीं है, जिसमें जिसको दूषित कर रहा है, इसलिए वो पानी जो है स्व प्रकृति में विलीन हो रहा है, नमक स्व प्रकृति में विलीन हो रहा है ऐसा नहीं है। ये नियम है कि कार्य यदि अपनी प्रकृति में यानी कारण में लीन होता है तो वह अपने कारण को अपने दोषों से दूषित नहीं करता, ये नियम है। और सांख्यों ने जो दृष्टांत दिया पानी में विलीयमान नमक अपने खारेपन रूपी दोष से पानी को दूषित कर रहा है, वो तो प्रकृति विकृति भाव वाला दृष्टांत नहीं, प्रकृति में विलीयमान नमक का वो दृष्टांत नहीं है, कार्य का दृष्टांत नहीं है। और नियम है कि प्रकृति में विलीयमान कार्य अपने दोषों से अपनी प्रकृति को दूषित नहीं करेगा, तो जगत तो कार्य है, उसकी प्रकृति ब्रह्म है, और अपनी प्रकृति ब्रह्म में जब विलीन होगा प्रलय काल में तो अपने स्थौल्यादि दोषों से उसे दूषित नहीं करेगा, इसलिए हेतु बताया कारणे लीनत्वात्। और दृष्टांत है मृदादिषु, ये नील हुआ है होना चाहिए न के जगह ल, लीनत, हाँ नील यानी लीन घटादिवत, हाँ नकार और लकार को ऐसे नील घट ऐसा छपा है ना, वो लीन घटादिवत ऐसा, मृदादि कारण है प्रकृति है, तो उनका उन मृदादि रूप प्रकृति में लीन जो घटादि है, यहाँ नील घटादिवत ऐसा छपा है, होना चाहिए लीन घटादिवत। तो मृदादिषु लीन घटादिवत ये दृष्टांत है, तो जैसे घटादि है प्रकृति और मृदादि है, घटादि है विकार विकृति और मृदादि है प्रकृति, तो अपनी प्रकृति मृदादि में लीन हुए घटादि अपनी प्रकृति को अपने दोषों से दूषित नहीं करते हैं। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े हैं, कोई बड़ा है कोई मध्यम है कोई छोटा है, तो घड़ों में ये महत्व महत्व परिमाण, मध्यम परिमाण और लघु परिमाण रहा है। तो ये जो धर्म है, महत परिमाणत्व, मध्यम परिमाणत्व, लघु परिमाणत्व, विकार का अपना धर्म है। और वो सारे के सारे मध्यम परिमाण वाले भी, महत परिमाण वाले भी, लघु परिमाण वाले भी घड़े विलीन हो गए मिट्टी में। तो उन घड़ों का जो महत्व, मध्यम परिमाणत्व और लघु परिमाणत्व था, वह मिट्टी में प्रतीत नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कार्य के जो गुण दोष है, जब कार्य अपने प्रकृति में लीन होगा तो वह अपने गुण दोषों से अपनी प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। यदि प्रकृति अपने में लीन हुए कार्यों के धर्म से प्रभावित होती तो मिट्टी में लीन हुए घड़ों के महत, मध्यम, लघु परिमाण रूपी जो धर्म है, वो धर्म जिस मिट्टी में वे विलीन हुए उसमें प्रतीत होने चाहिए, प्रतीत नहीं होते हैं। का अर्थ है कार्य के गुण दोषों से, अपने में विलीन हुए कार्य के गुण दोषों से प्रकृति अप्रभावित रहती है, प्रभावित नहीं होती है। तो जैसे घड़े के गुण दोषों से अप्रभावित रही मिट्टी, ऐसे ही जगत के स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म भी प्रलय काल में अप्रभावित ही रहेगा। ये दृष्टांत है। मृदादिसु लीन घटादिवत आदि शब्द से स्वर्ण तथा आभूषण आदि को लिया जा सकता है। स्वर्ण के विकार आभूषणों में उनके स्थिति काल में प्रतीयमान जो अलग अलग आकार प्रकार रूपी उनके धर्म है, किरीट कुंडल आदि में अलग अलग आकार प्रकार रूपी धर्म ये हैं, आकार प्रकार हैं, वो उनके धर्म हैं। और जब सारे आभूषणों को एक पात्र में डाल करके गला देंगे तो उनकी जो प्रकृति है स्वर्ण, उसमें वो विलीन हो गए, उससे अविभागापन्न हो गए। तो उस उनकी लय अवस्था में, आभूषणों के लय अवस्था में उनकी प्रकृति की मात्र प्रतीति हो रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रकृति की मात्र प्रतीति यानी ग्रहण हो रहा है। कार्यों के यानी आभूषणों के जो आकार प्रकार रूपी धर्म थे, उन धर्मों से युक्त प्रकृति का ग्रहण नहीं हो रहा है। ये अनुभव ये बता रहा है कि कार्य अपने प्रकृति में विलीन होता है तो अपनी प्रकृति में अपने धर्मों को प्रदान नहीं करता, अपने धर्मों से अपनी प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। ये अनुभव ये बता रहा है। ऐसे और सब दृष्टांत है। शुद्ध सुवर्ण के आभूषण वही नहीं करेगा, शुद्ध सुवर्ण वाला है। नहीं तो बनाते समय तो उन आभूषणों को यानी आभूषणों की प्रकृति शुद्ध सोने को माना ही नहीं जाएगा। यहां तो अशुद्धि है। तो वो तो ये हुआ कि जो अशुद्ध जो आभूषण है उनकी प्रकृति ही पहले से शुद्ध सोना नहीं है। तांबा पीतल आदि से युक्त जो सोना है उससे आभूषण बने हैं तो उसकी प्रकृति तो वही दूषित सोना ही माना जाएगा। मिला हुआ जो सोना है वो न प्रकृति होगी, इसलिए यानी प्रकृति अपने स्वरूप से रहती है, ये कहना है। यहां जो मिलता एकता होती है वो अशुद्धि के साथ संस्कार के साथ होती है, संस्कार ही अशुद्धि है। हाँ, कहां जो प्रलय काल में होती है। हाँ, तो संस्कार लेके जाता है, इसीलिए तो मुक्त मुक्त रहता है और हाँ होता है। तो संस्कार ये नहीं है तो क्या है तो ये है कि जिस रूप से वो रहता है वो रूप तो रहता ही है, उस रूप से तो अवस्था नहीं रहता है आपका, ये जो है ना सदैव स्वमे इदमग्रासित में प्रलय काल में कार्य मात्र का ना विलय बताया जा रहा है। कारण उपाधि तो विद्यमान है और जो संस्कारात्मना कार्य रह रहा है वो प्रकृति अंश में रह रहा है, इसलिए प्रकृति जो लेकिन वो जो प्रकृति है कारणभूत अव्याकृत, प्रकृति यानी अव्याकृत जो परिणामी उपादान कारण है वेदांत में, और विवर्त उपादान कारण है उपहित अंश, तो वो जो प्रकृति है अव्याकृत वह भी कल्पित होने के कारण, हाँ यानी द्वैत की आपत्ति नहीं आएगी। हंस करता है ठीक हाँ नहीं है, द्वैत आपत्ति नहीं है ठीक है हाँ, ले अलग कर ले ना समझेगा अलग हाँ कि भाई वहां वो जो कारण उपाधि है वो है लेकिन वो वैसी है अव्याकृत, कैसा कल्पित है, और क्योंकि वो तो विवेक रहेगा ना, विवेक रहना ही अलग करना है, ये विवेक रहना ही अलग करना है स्वामी जी। प्रकृति पुरुष का विवेक समझ जो हंस अलग कर देते हैं तो विवेक भी अलग से अलग है ना, विवेक ईश्वर जो है अलग करते हैं का अर्थ है वो समझ सकते हैं, वैसा समझ सकते हैं, समझ ही अलग करना है, समझ ही अलग करना है। हाँ तो मृदादिशु लीन घटादिवत ये दृष्टांत है, तो अपितो जगत स्वकारणम न दूषयति कारणे लीनत्वात् मृदादिषु लीन घटादिवत इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, यानी इस सिद्धांत को बताने वाला जो सूत्र है वो सिद्धांत सूत्र है, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान नैव इत्यादि से करते हैं। नैव अस्मदीये दर्शने किंचित असामंजस्यम अस्ति, आप लोगों को वेदांत सिद्धांत में जो असामंजस्य प्रतीत हो रहा है उसमें से किंचित यानी थोड़ा भी असामंजस्य अस्मदीये दर्शने यानी वेदांत दर्शने नैव अस्ति, है ही नहीं। न तुकार्थ कर दिया, तुकार्थ है एव, तुकार्थ है एव और न कार्थ है नहीं, नैव न तुकार्थ हुआ, और बाकी तो पूर्व पक्ष की वो जो प्रतिज्ञा थी उसका निषेध मात्र कर रहे हैं। इसी का स्पष्टीकरण है कि यत्तावत अभीतम कारणम अपिगच्छत कार्यम कारणम आत्मीयेन धर्मेण दूषयेत इति तद अदूषणम। अब ये जो अलग अलग चार अनुपपत्तियां बताई थी ना, अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्य में पूर्व पक्ष का ही वो भाष्य माना जाएगा, पूर्व पक्षी ने वेदांत दर्शन में चार असामंजस्य बताए थे, चार दोष बताए थे, उन चारों दोषों में से प्रथम दोष जो है उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे पहले, कि ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी ने जो शुरू में ये कहा था कि कारणम अपिगच्छत कार्यम, अपिगच्छत का अर्थ है लीयमानम, तो कारण में लीयमान कार्य, अपने कारण को अपने दोषों से दूषित करेगा, ऐसा जो पहले एक दोष दिया था, कहते तद अदूषणम, वह कोई दोष नहीं है। कारण में यानी ब्रह्म में लीयमान कार्य है जगत, वह अपने स्थौल्यादि दोषों से अपना कारण ब्रह्म को दूषित कर देगा, यानी ब्रह्म भी स्थूल मानना पड़ेगा कब, प्रलय काल में। ऐसा जो शुरू में एक दोष सांख्यों ने वेदांत दर्शन में बताया था, कहते तद अदूषणम, ये दोष वेदांत दर्शन में नहीं है। नतु की व्याख्या हुई सूत्रस्थ। अब एक सांख्यों का अवांतर प्रश्न है, कस्मात यानी किस कारण से कारण में लीयमान कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित नहीं करेगा, इसमें क्या हेतु है, ये सांख्यों ने कस्मात इससे पूछा। तो सिद्धांति बता रहे हैं कि दृष्टांत, अनेक दृष्टांत ऐसे हैं कि ये देखा जा रहा है कि अपनी प्रकृति में लीयमान कार्य अपने दोषों से अपनी प्रकृति को दूषित नहीं करता, ये दृष्टांत भावात्। सूत्रस्थ दृष्टांत भावात् पद की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान। संति ही दृष्टांता यथा कारणम अपिगच्छत कार्यम, कारणम आत्मीयेन धर्मेण न दूषयति। कहते हैं अनेक दृष्टांत हैं इस अर्थ के संपोषक, कि अपने कारण में विलीन होता हुआ कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित नहीं करता, इस अर्थ के संपोषक अनेक दृष्टांत हैं। अपिगच्छत शब्द का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने, अपिगच्छत यानी लीयमानम। अब कुछ दृष्टांत बता रहे भाष्कर भगवान इस अर्थ के संपोषक। तद यथा शरावादयो मृत प्रकृति का विकारा विभाग अवस्थायां उच्चा वच मध्यम प्रभेदाः संत पुनः प्रकृतिम अपिगच्छन्तो न ताम आत्मीयेन धर्मेण संसृज्यन्ति। तो कहते हैं कि मिट्टी के विकार जो शरावादी हैं, कुल्लड़ घड़े और अन्य अन्य जितने भी मिट्टी से बने हुए उसके कार्य हैं, उनको आदि शब्द से लीजिए। वे कैसे हैं, तो मृत प्रकृतिक है यानी मिट्टी से बने हैं, मिट्टी उनकी प्रकृति है, उपादान कारण है। तो विभाग अवस्थायां, इसमें विभाग अवस्था का अर्थ करते हैं टीकाकार स्थिति काल, विभाग अवस्था यानी स्थिति काल, तो विभाग अवस्थायां का अर्थ हुआ स्थिति काले, मिट्टी से बनने के बाद मिट्टी में विलीन होने से पहले तक शरावादी विकारों का स्थिति काल है। और उस स्थिति काल में उनमें जो प्रतीयमान धर्म है वे उनके आत्मीय धर्म है। वे क्या हैं, तो उच्चावचम, उच्चावच मध्यम प्रभेदा, कोई महत परिमाण वाला है, कोई लघु परिमाण वाला है, तो कोई मध्यम परिमाण वाला है, और उनके आकार भी अलग अलग है, सब आकार प्रकार ये जो है वो है मिट्टी के कार्यभूत शरावादी के आत्मीय धर्म प्रभेदासंत। और जब उनका प्रलय काल आता है मिट्टी में ये सब के सब विलीन हो जाता है। तो कहते हैं पुनः प्रकृतिम अपिगच्छन्त, अपनी प्रकृति मिट्टी में विलीन होते हुए ये सब शराबादी न ताम आत्मीयन धर्मेन संसृज्यन्ति। ताम यानी मृदम, अपनी प्रकृति मिट्टी को, मिट्टी के विकार शरावादी जो आत्मीय धर्म यानी शरावादी के उच्चावच मध्यम परिमाण रूपी धर्म है, उन धर्मों से युक्त नहीं करते का अर्थ ये हुआ कारण में विलियमान कार्य ने अपने गुण धर्मों से अपनी प्रकृति को प्रभावित नहीं किया। ये दृष्टांत बता रहा है, यही हम कह रहे हैं का मतलब इस अर्थ का संपोषक उदाहरण हुआ नहीं है कि कारण विलियमान कारण अपने प्रकृति को अपने दोषों से दूषित नहीं करता, इसके लिए उदाहरण हुआ, दृष्टांत हुआ। और भी दृष्टांत है कि रुचकादयश्च स्वर्ण विकारा अपितो न स्वर्णम आत्मीयन धर्मेन संसृज्यन्ति। सोने के विकार जो रुचकादि है यानी आभूषण है, वे जब लीन होते हैं तो अपितो यानी प्रलय काले अपनी जो प्रकृति है स्वर्ण, उसे अपने जो आत्मीय धर्म है यानी स्वर्ण का, स्वर्ण विकार के आभूषणों के जो धर्म है, उन धर्मों से युक्त नहीं करते स्वर्ण को यानी अपने गुण दोषों से प्रभावित अपनी प्रकृति को नहीं करता है। एक उदाहरण ये हुआ। और भी एक उदाहरण है कि पृथ्वी विकारश्च चतुर्विधो भूतग्राम न पृथ्वीम अपितो आत्मीयन धर्मेण संसृज्यति। पृथ्वी का कार्य है चार प्रकार का शरीर, भूतग्राम यानी भूत समुदाय, भूत शब्द से लेना है प्राणियों को, प्राणियों के 84 लाख प्रकार के जो ये शरीर है उनके चार अवान्तर भेद है, अंडज जारज जरायुज स्वेदज उद्भिज, ये जो चार प्रकार के शरीर है वो भूतग्राम शब्द से लेना, ये पृथ्वी का कार्य है। तो पृथ्वी से यानी पृथ्वी ये उपलक्षण है पांचों भूतों का, तो इन भूतों से बने हुए जो शरीर है वे जब लीन होते हैं अपने भूतों में अपनी प्रकृति में, तो उसे अपने धर्मों से युक्त नहीं करते। मनुष्य शरीर पृथ्वी में विलीन हुआ तो फिर उतने अंश में कोई मनुष्य शरीर का, शरीर की आकृति दिखती हो, समझ लो पशु के शरीर को भी जला दिया उसकी भी राख हो गई और मनुष्य शरीर की भी राख हो गई, तो उस राख में पशु के शरीर से बनी हुई राख में पशु की आकृति और मनुष्य के शरीर से शरीर जिस इसमें हुआ उस राख में मनुष्य की आकृति, ऐसा तो नहीं होता। का अर्थ हुआ कि पृथ्वी का कार्य जो शरीर है वह पृथ्वी में जब लीन होगा तो अपने जो स्थिति काल में आत्मीय धर्म थे, शरीरों के जो व्यक्तिगत धर्म थे मनुष्यत्वादि, उन धर्मों से अपनी प्रकृति को युक्त नहीं करते, का मतलब प्रकृति को अपने धर्म से कार्य दूषित नहीं करता है, यह अर्थ निकला ना। इस अर्थ का संपोषक ये भी उदाहरण है कि पृथ्वी विकारश्च चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वीम अपितो आत्मीयन धर्मेन संसृज्यति। ये दृष्टांत भावात की यहां तक व्याख्या हुई। अब प्रकृति में विलियमान कार्य प्रकृति को अपने दोषों से दूषित करेगा, इस अर्थ ये तो है पूर्व पक्ष का मत। तो पूर्व सिद्धांति ने और सिद्धांति का मत है कि प्रकृति में विलियमान कार्य प्रकृति को अपने गुण धर्मों से गुण दोषों से दूषित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, यह सिद्धांत का अर्थ है। सिद्धांत है, इसमें तो अनेक उदाहरण हो गए। अब पूर्व पक्ष का जो मत है कि ब्रह्म में विलियमान ब्रह्म का कार्य जगत अपने दोषों से ब्रह्म को दूषित करेगा प्रलय काल में, इस अर्थ का संपोषक कोई उदाहरण चाहिए ना? तो सिद्धांति कह रहे हमारे मत के संपोषक तो अनेकों उदाहरण है, आपके आप जिस अर्थ को बताना चाहते हो उस अर्थ का संपोषक कोई उदाहरण दृष्टांत नहीं है। त्वत्पक्षस्य इत्यादि से यही कहा जा रहा है कि त्वत्पक्षस्य तु न कश्चित् दृष्टांतो अस्ति। त्वत्पक्ष में त्वत् शब्द से लेना है पूर्व पक्षी को, सांख्यों को, और सांख्यों का पक्ष क्या हुआ कि कारण में विलियमान कार्य कारण को अपने दोषों से दूषित करेगा, ब्रह्म में विलियमान जगत अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को दूषित करेगा प्रलय काल में। ये जो सांख्यों का पक्ष है इस पक्ष का संपोषक कोई दृष्टांत है नहीं, ये इस वाक्य से कहा कि त्वत्पक्षस्य तु न कश्चित् दृष्टांतो अस्ति। तो सांख्यों ने जो जल को दूषित करने वाला जल में विलियमान नमक का उदाहरण बताया था, कहते वो ये उदाहरण नहीं बन पाएगा उसमें, क्योंकि जल और नमक में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। ये टीका में टीकाकार कहता है कि मधुर जलम लवणस्य अकारणम इति अदृष्टांत। पानी में विलियमान नमक अपने दोषों से जिसमें विलीन हो रहा है पानी में उसको दूषित कर रहा है, ये उदाहरण नहीं बन पाएगा, क्योंकि नमक और पानी में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। ये यहाँ पर टीका में कहा कि मधुर जलम लवणस्य अकारणम, यानी अकारण का अर्थ है अप्रकृति, इति अदृष्टांत, इसलिए उदृष्टांत नहीं होगा। अब भाष्यस्थ अपितिरेव ही न संभवेत इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच दूषकत्वे कार्यस्य स्थिति ही स्यात् लवणवत इत्याह अपितिरेव इति। यदि कारण में विलियमान कार्य को कारण में विलियमान कार्य को अपने कारण को दूषित करने वाला मान लेता है, दूषित करता है ऐसा मान लेता है सांख्यों के पक्ष को, तो उस पक्ष में प्रलय का असंभव, प्रलयासंभव दोष आता है। यानी सांख्य के मत में केवल दृष्टांता भाव मात्र दोष है, इतनी ही बात नहीं, प्रलया संभव नाम का भी दोष है। किस पक्ष में? कारण में विलियमान कार्य अपनी प्रकृति को दूषित करता है, ये जो सांख्यों का पक्ष है, इस पक्ष में प्रलय असंभव नाम का दोष भी विद्यमान है, ये यहां पर कह रहे हैं। इसलिए टीका में लिखा कि किंच, किंच का अर्थ होता और भी दोष है सांख्य के मत में, दृष्टांता भाव नाम का एक ही दोष है ऐसी बात नहीं। दूषकत्वे कार्यस्य, यानी कार्य को अपने कारण का दूषक मानेंगे, यदि अपने कारण में अपने दोषों का संपादक है ऐसा यदि कार्य को स्वीकार करता है, तो कहते हैं कार्यस्य स्थिति ही स्यात्, तब तो स्थिति ही माननी पड़ेगी, प्रलय सिद्ध नहीं होगा। स्थिति ही स्यात् कैसे कहते, लवणवत। जैसे पानी में मीठे पानी को खारे पन से दूषित करने वाला जो दोषक है, दूषक है आपका नमक, वह पानी में विद्यमान है। पानी में विद्यमान रह करके पानी को दूषित करता है, उसका अस्तित्व है वहां नमक का। ये नहीं कि नमक का बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं हो पानी में। ऐसे ये कहना पड़ेगा कि कार्य ब्रह्म को दूषित करने वाला जो जगत है वो प्रलय काल में भी विद्यमान है। खाली नमक की दो स्थितियां हैं, जब पानी में नहीं घुलाता तो अभिव्यक्त स्थिति में था, अभी अनभिव्यक्ति स्थिति में वहां है नमक। ऐसे वो जगत को मानना पड़ेगा वहां विद्यमान कार्यात्मना, जैसे नमक लवणात्मना विद्यमान है, ऐसे कार्यात्मना जगत की स्थिति मानेंगे, जो यानी जिस अवस्था में उसके दोस्त है, जिस अवस्था में दोष आते हैं उस अवस्था वाला कार्य मानना पड़ेगा वहां पर। तो कार्य अवस्था में दोष है, तो कार्य अवस्था में दोष है तो कार्यात्मना स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर लय नहीं होगा। ये बात अपिति रेव ही न संभवेत, यदि कारणे कार्यम स्वधर्मे नैव अवतिष्ठेत, ऐसा मानेंगे तो। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।